De juwelier heet Hinke. En het horloge heet Zwart. Lekker sportief. Zwart. Toffe geurtjes en mooie Swartz. Kleurtjes. Zwart is het te gekke Zwitserse horloge. 100% waterdicht, schokvrij, kwartsprecisie en er is altijd wel een model wat bij jou past. Een Zwart koop je voor 87,5 gulden bij Hinke.